Nicolas Cavendish. Love. Pure beautiful Shelby Cavendish. Death, winter, and Angela. On the orchestra, it's still attic. Formian. Shackle issue. Bob Moore, Molly Dash. Formian Dash, Bobby Begler, Arthur. Nem valami állatias dolog. Ez teljesen logikus. Az ember megelégszik a zöld körül ölelő mocsokkal. Kitör, felhúzítja azt.